partie koalicji rządowej negowały wiele poczynań swoich poprzedników, ale dziś, zwłaszcza w niektórych dziedzinach, muszą je kontynuować. Dziś tak jak zwykle, o 5:30. Nie ma dymów za oknami, nie ma huty już w tym mieście. Zjadłem to co zwykle, tym razem się umyłem. Wyszedłem z domu, na autobus zaczekałem. Gdy autobus przyjechał, ledwo wlazłem do środka. Tą linią bezrobotni jeżdżą, kogo mnie nie spotkał. Nagle jeden krzyknął, spójrzcie w okna na wystawy cen. Od zeszłego roku wszystko podrożało o 100%. Wałęsa, dawaj moje 300 milionów. Wałęsa, dawaj moje 300 milionów. Wałęsa, dawaj moje 300 milionów. Wałęsa, dawaj. Czy starszy człowiek z tyłu, nie wiedziałem, że tak będzie, że zapomni o nas wszystkich i tylko gdy zwycięży. Mój brat na wsi też już teraz nie ma tam już czego szukać. Widziałeś ty? Tak, daliśmy się oszukać. Wygnaliśmy komunistów, ale znowu ich błagamy. Jak się jadło i się piło, pamiętamy, wybieramy. Popatrz, gospodarz przy władzy, więc powróci dobry dzień. Brat chce, aby mu do świni dopłacali 1000%. Waldemar, dopłać mi do moich plonów. Waldemar, dopłać mi do moich plonów. Waldemar, dopłać mi do moich plonów. Waldemar, dopłać mi do moich plonów. Został dziś ministrem pracy, bójta się. I nasz torckosa, 4 lata się cofnęły. W chodzie krwawego polusa obserwują nasze życie komuniści za biurkami. Zobacz, przyjrzyj się uważnie, towarzysze tacy sami. Na folwarku jest tak często, że ktoś kogoś kontroluje. Znów to odczuje. Obiecano to naiwnym, wyraźnie słyszano. Mówią, że to tak nie było i nic nie dostaną. Czekam jeszcze 3 dni i ani chwili dłużej. Niecierpliwość moja wzrasta, gdy czekanie się wydłuża. Moi wszyscy koledzy, oni myślą tak samo, gdy się kładą wieczorem, gdy wstają rano. Pamiętają wszystkie słowa, co